گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قران 190 نمبر 61 چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې 4/8/2008 کې شوه د جدید ملاوی دو پته ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 مگر اس عقیدہ کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا زدہ عقیدہ دا عقیدہ ضروریہ نہ گنم نہ تعلیم ایسی باتوں کی کرتا ہوں نہ منکروں سے دست بگریبان ہوتا ہوں زوی چې کم نن د دې تعلیمم نکوم خلکو ته دی خلګی دا وی نمون کې روسه دست بغریبان ہوتا وو نمون کې رانو سره د دې دستو غریبان کېګما ناغه دا وی چې دا زو دومره ضروری مسله نه غنم او د دې دوره ضروری مسله غنی چې دا غې د وجنا سوق پيوس کې د خارج کړي او سوق داخل کړي سوق پيوس کې او بیا خصوصا د اشاعت واره کې کړي او سوې کربل صاحب او دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله داغن سوال شوه دی چکیه فرماتے علماء دین مفتیان شرائمتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید عالم دین ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مولانا علامہ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے متعلق بھی زید کا یوں خیال ہے. زید کہتا ہے کہ یہ حیات النبی کے منکر ہے, لہذا آپ جواب دے کر ہمارے شک و شبہ کا ازالہ فرمائیں. آپ جواب مکمل اور مدلل دے, آپ کی عین نوازش ہوگی. چوی ددی بارک استاد سخیال لے جواب, یہ سب انتہائی غلو ہے. ددی مشران مبارک کے داویل دا انتہائی غلو دوئی. نماز ان سب کے پیچھے بلا کراہت ہو جاتی ہے. موز بغیر دا کراہت ندا لگیا ازان لخبری جوڑی کردی آو چکم تعبیر د کوم عقیده کې د مشرانو په خبره ځان وسونو نه دی پوکړي. بالکل د مشرانو په خبره د سره پوی نه دی چې د مشرانو سم اصله مذهب دی او د مشرانو سم اصله دی په هغه د سره ځان نه دی پوکړي او لګیا دی او خبره شروع کړي. په خپل چې کوم نه چې کوم تعبیر کوي د مشرانو د خبره نه, دا تعبیر غلط دی. په دې باندې ځان په خپل د اهل سنت والجماعت نه وباسي. په دې تعبیر چې کوي چې دا دنیوي دی ما وایي چې دنیوي دی, هیڅ مذهب نشته, هیچ مذهب دنیوی نشته. مانت دا فعلیه البیان دنیوی چه سوک وی چه دنیوی جوانده نو چه سوک دعوه که نو نران نیشی و عبارت تی پیش که نیشی پیش کوله. بعد دنیا جوان آختم شوه ده عمر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوک کالاو نو که دا دنیا جوان نی ختم شوه نبی آدریش بیتا کالا تسنگ وی بیا خو سوار لسوا پینزل اسکالا سوار لسوا و اونت تیس آده هجرتو شو او دیار لسو سر نور حساب کا تقریبا 1442 سال جوڑی گی چه ده نبی علیہ السلام عمر سوار لسوا دو سال. شوی نه دی نو بیا څنګه د نبی علیہ السلام عمر دوره یاده او بیا صحابه کرام نعوذ باللہ ژوندے پیغمبر آپ قبر کی خخو دا په خبر پوی نی او تعبیر کی د مشرانو په مهنت کیم دغه خبره ده. و هو حی فی قبرش شریف, چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ قبر مبارک کی ژوندے دی نو قبر پی جن کنه چې قبر څه چیز دی. قبر نوم د برزخ ته تنویر رحم الله علی کی یہ غڑا قبر نہیں ہوئی ویدانا قبر چې کم دی نو ازان له مستقل عالم نه آ برزخ ته نو برزخ دوه غزلان دی نه دی ها څنګه دی په کیفیت موږ نه پویګو. تعلق د روح د بدن سره څنګه دی پاغي موږ نه پویګو. بقدر ما يتعلم و يتلذذ غریبان نه ماوي چې هغه اعاده مستلزم حیات لره نه ده. دا د ټولو عقایدو کتابونو لیکلي دي, شرع عقایدو لیکلي دي, خیالي لیکلي دي, شرع مقاصدو لیکلي دي, شرع مواقفو لیکلي دي, شرع فقه اکبرم لیکلی دی, ابو المنتهیم لیکلی دی, ټول لیکلی دی چې دا اعاده مستلزمه ده چانه ده حیات نه ده. په دې سره حیات نه راځي اغا بقدر ما يتعلم و يتلزز چه پا دی قبر سرائی دا روح دمر قدر تعلق تے معمولی تعلق چه دا اغی دا وجنا اغی سرا نیکان خلق خوشحالی محسوسی او بدان چه کمدنو عذاب سکی محسوسی نور دا اغی پا تفصیلاتو باندی مونگ نپوی گو کم حدیث کی چرازی چه الانبیاء و احیان فی قبورهم اصلون اول خواه روایت دی سرسی نده صفدر صف آلی کی چه دا قائد و گاڑے اگر چه کمدنو خبر واحد صحیح سے بھی نہیں چل سکتی چه جائے کی ضعیف عقائد و گاڑے اگر چه کمدنو پا دغن چلی گی پا خبر واحد صحیح باندن چلی گی نو پا ضعیف پانے بسو چلی گی ان ظن لا یغنی من الحق شیع خبر واحد مفید دچا دے زون دے اسو شاشی کو بمیلی کان ام مفید دچا دے زون دے او ان ظن لا یغنی من الحق شیع زون پا عقائدو کی فائدہ نور کی پا قائدو کی زنیات پیدا نور کی نو داولی بیا پیش کیا ہوئی کدا صحیح شنو قائدو کی چلی گی نا او بلا دادے چی فی قبوری ہم مانا ما اکڑا کنا چی فی براز خی ہم پا خپلو خپلو برزخونو کی دار چا خپل خپل زائدے پاگی کی دی فی قبوری ہم قرآن یو ثابتی او حدیث بل قرآن اصل لنو اگا اصل قبر سکی ثابتی نو دا مسئل دا چی قبوری ہم نمراد قبور برزختی برزخونو کی چی کمدن آگئی دی فی قبورهم یصلون او منز نمورات منز خو ختم شو زکه ازامات انسان انقطع عنه عمله د منز نمورات دا غی د ارواح اشتغال له د الله رب العزت سره خاص تعلق جوړ دی با روح سره تعلق جوړ دی بل احیاون بلکی جوندلی ولکن لا یشرون کله دی آیات تشرید نبی علیہ الصلات والسلام امن لشی والله کی اختلاف پات شي مسروق راغی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته وی مونگ پا دی آیات نو پویگو مونگ پا دی آیات نو پویگو مشکات کی روایت تے آگو تے مونگ پیم نو پویدو نو مونگ دی نبی علیہ السلام نسو کو تا پوسو کو نو نبی علیہ السلام مونگ لجواب راکو چی ارواحهم فی حواسل طویرن خضرن چی دا غیر هنہ آدشنو مارغانو پا ججورو کی دی تستریحو من الجنت حیث و شاد چی کم دی جنت کی خوخی نو سیرو نکی نو جنت دی دول زکو تلان دی دی تستریحو من الجنت حیث و شاد چکم زی اخوخی نو گرزی سمتاوی الی قنادیر تحت العرش بیا دا عرش دلاندی دا اغیق پل پل زیونو دی اغیل ما خام راشی نا عرش دلاندی وی رازی آغا زی که گرزی نو که آغا دی اومنو نو خودی را خدا دیر آسان باشی بچه آغا زی که دی او گرزی دی سر ایسا خاص تعلق تی پاگی تعلق منگا نپویگو او گوتی و هون که پا دی تعلق که چه سوکسوی گوتی وی دا نور خماوی دا خود نسوسو نسی دی ثابت تی پا دی تعلق که چه سو گوتی وی سنگ دی و کینی پا قبر که و پاسی پا قبر که و دا چل کئی پا دی تعلق که گوتی و هون که بیدتی دی که اشاعتی پا که گوتی وی او قبل سو که گوتی وی نسو دی بیدتی دی زکا قرآن صفا فیصله کرده و اما الذین فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشابه من چه دی چاپ زرکی که کوگوالی و بدعاتی ناغو متشابهاتو که باسو نکی نا دا دا متشابهاتو نی دا قبر حالات برزخی حالات دا چا ندی متشابهاتو ندی بس آپ علا پا که گوتی مو برزخی او مانا برزخی او مانا که نمانی دنیاوی مانی نو کزان لده قادیانیت پا تو خوخای که دو بریلیت پا خوخای نور میو نویلی دیری زیادی دی و می نویلی وقت لنده ندی دو جناب بیا زان لچه کم پا تو خوخوا خوزان تو با اهل سنت والجماعتو نوائی دا اهل سنت والجماعت داغ مسلک کچون پیش کرو اهل سنت والجماعت مسلک داده چی دنیا ندا بلکه داره چا ده دا برزخ ده طولو علمانو دا غویلی دی نو دای صورت که ویل چه انکا میتون و انهم میتون چه مرک پی رازی نواد عبادت لایق نشی که ده صورت مومن مکی صورت ده نزول کش پیتم نمبر نزول کش پیتم نمبر ده پس ده صورت زمر او مخ که ده حامیم سجده نه د دې زنه رستو تر احقاف پورې راکی چټونو کې سیرا کې امه ما ترتیب بدلیږي اس بیا جنا چا کړو دا په تمنه لنګې دې اجمل حاجی نبی عليه الصلاة والسلام جنازه یې چا کړو د نبی عليه الصلاة والسلام جنازه جماعتن نو شي انفرادن شي و 30,000 صحابه کړو خو هغه دا سیوا چې نبی عليه الصلاة والسلام په کور مبارک کې کټ بارکول نو چگنی لوی میدان تیوڑا ویزکا چه حدیثو نا او بکر نووی چه هغه با هغه ځای خخیږي پیغمبر چې کوم ځای وفات شوی دغه نو بار کولې نشي. نو عائشه رضی الله تعالی عنها کور ډیر وړو کېو امامتی پکې نشو کېدل. لس پینزلس پینزلس کسان بتلل او غیب جنازه کولا. لس پینزلس بتلل او غیب سو کولا جنازه کولا. دا خصوصیت دا پیغمبر دے. فدے بل سکنی شی قیاس کی دے. سورة المومن مکی سورت دے. شپیتم نمبر پس دا زمر او مخ کے دا حامیم سجدینا. دا دے زینا دا زمر نوالی ترخکا پا پوری سورتونا دا طول چکم دینو ترتیب نزولی و مصحفی کی اوشان نی. ترتیب نزولی او مصفی کی یو شان دی مناسبت دمخ کی صورت سرا. یو شورو دا زمر اوم دا قرآن مجید پا درجه و نو دا مومن اغام دا قرآن مجید پا درجه دا. دویم زمر که پا داو باننی دلائل اقلیو نو دلتا نقل لی سرد اقلیونا سرد اقلیونا نقل لے. درہم زمر کیوی فعبد اللہ دا اللہ عبادتو کا فعبد اللہ نو دل توسوی فدع اللہ چہ عبادت دا اللہ غبلا ندا نو یوازی اللہ ابلا دا عبادت یولوی جز چہ دعا دا آ ذکر کئی. سالورم مناسبت مخکوی فعبد اللہ دل تو ترغیب ورکی با دوا دا فرشتو چه فرشتی بدل دواگانی غوڑی فرشتی بدل سو غوڑی دواگانی پا عبادت دا اللہ کلکشا فرشتی بدل دواگانی غوڑی. مخکی رد شفاعت قهریو للہ شفاعت جمیعا ندلتو یاو کنا کافرانو لے فائدہ ورنکڑا اطلسم کی ہوئی مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. دعوت سورت آغا رد شرک فی الدعا دا بلن حق دار اللہ دے فدع اللہ مخلصین له الدین. بس دا داود سورت تا فدع اللہ مخلصین له الدین. دا دے طرز دا بیان چھ دا سورت سنگ بیانی دے ابتدانا تر دویشتم نمبر آیات پوری دے دعوی مقام ذکر کئی تفصیل بے کوم انشاءاللہ. دویشتم نمبر آیات پوری دے دعوی مقام دویم بیا د درشتم نا والے تر پنزوستم پوری نقل او ترغیب للتبلیغ نقلی دلیل چھ دے مسئلے بیان لموسیٰ علیہ السلام راغلو او مسئلہ بیان کا اللہ و دی دشمنانو کے ملگرے پیدا کی او دا سے بیان کا چھ لکا رجل مومن بیان کڑی وا اللہ و دی دشمن تباہ کی او بائیکاٹ دا بی دینائی دی لیڈرانو او دا کارکنانو دی او بلنا دیو پنزوستم نا ترغیب بیان تا چھ امداد بدی اللہ کئی او مسئلہ قیامت د شپیتم نا تر اخیر تر صورتا داود صورت دلیل وحی سرا او پاغی باندی دلائل اقلیا او یری د دنیا او د آخرت دا با گرد ورد بوزی داوا با بیا بیا وی ور سرا دلیل وحی دوزلی شپک شپیتکی او شپیتکی او دلائل اقلیا او گرد وردی دیر بی او یری د دنیا او د آخرت امتیازات د صورت دریم آیات غافر الذم قابل التوب شدید العقاب ذی الطول دا صفتونه بل صورت کې نه ذکر کړی. دویم دعا د حملۃ العرش دا عرش دا فرشتو دعا گانی. درم واقع دا رجل مومن فاجبا انداز. اثبات و عذاب البرزخ شپک سلو اختمایات کی دا قبر دا عذاب تذکرہ د انکار وجہ دریا تیائم کی فرحو بما عندهم من العلم حوامیم داڑیر د فضیلت سورتون دی وہ سورتون چداغی پسر کی دا حامیم تک راغل دی وہ سورتون چداغی پسر کی دا حامیم تک راغل دی دے توئی حوامیم سبعہ. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چہ دوزخ دروازے ودی چہ چاپ دنیا کے دا حوامیم لستی او منلی دوزخ پا دروازو بانے بدے یو جو اولاڑی او خپل ویون کے بر دوزخ نہ منی کئی چہ نہ بدے صحابی وی منگ با دیتا عرائس القرآن وی چه ده قرآن مجید ناویگانی دارنگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لکل شین دیباجن و دیباج القرآن الحوامیم دار یو سیز یو د خایس زایی از قرآن مجید د خایس زای احوامیم دی. دارنگ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی من احبا ان یرتا فی روزات الجنہ فلیقرأ الحوامیم چاچ دا خوخی چید جانت باغی چوکی دی سرو کی جنت پا باغی چوکی او سری گی فلی اقرائی الحوامیم نوازی حوامیم الولی نارنگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی لکل شین لباب و لباب القرآن الحوامیم داریو سیز یو نچوڑی او دا قرآن مجید نچوڑا و خلاصا اغدا حوامیم دی زن کی رازی وصر و لباب الحوامیم فدو اللہ مخلصین له الدین او دا طول حوامیم لب لباب دا طول قرآن مجید خلاصا اغدا حوامیم او دا حوامیم خلاصا اغدا فدو اللہ مخلصین له الدین او دک کچر تا ذکر کردی واپا بقرہ کی و فاتحہ کی ایاک نعبد وإياك نستعين أدق بسم الله کی ذکر کرے ہوا بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا باسمه خاصة يواز ذا الله دنو مغواړی دبل چانه مغواړی فد الله مخلصين له الدين نزاد طول قران مجید خلاصہ دا او دا خلاصہ داوا فد الله مخلصين له الدين آمدت کی یکی واذ الله بل سوکنا یو بل چا تر آمدت شموائی یوازی اللہ تر آمدت شوائی داو پا دی زمر کی و تتمہید کی خود چفا عبد اللہ ندلتا ویل فدو اللہ ندلتا بدا داوڑی را پا جیب انداز ثابت کی پا خولی انداز باندی بے اوائی ثابت بے کی ما ویل مقام بولو موئی نقل با پیم پیش کی اقلی و وحید العلب پیم ہوئی او دا دنیا و دا آخر یاری و خوشحالی با پیم سکی پیش کی پا عجیب انداز بانده وی دا صورت اوئی نبیا با دا نور شپک صورتون چی دی ابا دا یوی مسئله خدمت کی دا طول و حوامی مدعوی او دا فادغ اللہ مخلصین له الدین خدا نور شپک صورتون چی دی ابا دا دی سکی خدمت مناظر کی دی صدی مناظر کی چل در تا دا مناظری خی چه دا پت شرک فی الدعا او دا شرک پا مسئلہ دا سرسوک مناظرہ کئی نو چل بے دا کم زی نزدہ کئی نو آبا دا حوامی منزدہ کئی دا طول اعتراضونا او دا آغی جوابونا او پا یو ناشنا انداز سر بیانی حامیم تنزیل الكتاب من اللہ حامیم اللہ پی پوئی گی سو کوئی ہوا اسم اللہ الاعظم دا اسم اعظم نی ہوئی صحابو با پی سوال کو مخکمیلو چه حامیم لا ینصورون حامیم لا ینصورون پا جنگ احزاب کی دا مسلمانان انہا خداوا حامیم یا ها حمید میم مجید حمید او دا مجید دا ذاتنا تنزیل الكتاب من اللہ حمید او مجید ذات حامیم دا ہم نئے کی نو گرمی دلو تو ویلے کی گیا نا خبر گرم شوا اس لبا تاو دا شوا اس لبا سشوا تاو دا شوا اس لبا گرم شوا حامیم تنزیل الكتاب بس اس پا گرم ہوئے نرم نرم نشت دے تنزیل الكتاب راغلا حکم ناما حاصل وام تر لگ جائے راغلا یو عجیب فیصلہ دا فیصلہ دا چا دا طرف ندا من اللہ کون منم نصبوشی العزیز یرا فائدہ میں پکشتے او کنا نو العلیم العلیم یرا ما خومخ کے دا دے حکم نامی او دا دے فیصلے دیر خلاف کردے غافر الذنب وقابل التوب یارا نیمانم زا پریدوائی شدید العقاب وست پی ربانیو رسی زید طال خاخا جی منم دا حکم ناما او دا فیصلہ سوئی لا الہ الا ہو پدی خط کے سمسل لکلی دا لا الہ الا ہو نو بس کدی دنیا کی انو منم نو سبوشی الہ المصیر آغی اللہ لبزی آغی اللہ لبزی منکر تی سدے ما یجادلو فی آیات اللہ منکر تی کافر دے منکر تی کافر دے او چچا امان اللہ چچا امان اللہ اللذینا یحملونا الارش دارش فرشتی والا دواگان غواری چاچ امان اللہ دارش فرشتی والا دواگان غواری کوئی نمانلا نبیا با افسوس کئی کوئی نمانلا نبیا با سکئی افسوس کئی دے نمانلو دا وجنبا افسوس کئی خواہ نزو خدا منم دا خومنگ اثر آمدت شبل توایو نمانل دا دیکنا چی فدعو اللہ مخلصین له الدین لا الہ الا اللہ با فدی عنوان منل غواری دنیا میں خلاف یہ با رفیع الدرجات اللہ بدلا درجی اچتی کی قیامت کے دوگرے بیانور پکارے دلے نشی چنور را مدد کائے نبیادے پا قیامت کے پکارے دلے نشی نا دنیا کے دے ہم نشی پکارے دلے یوشتم او دوشتم کے دنیا کې دې هم نشي پکارې دلې تر دې دویشتو آیتونو پورې ماوی د دې مسلې مقام بیانې پوښي بګنه دا ټول دې مسلې مقام تنزيل الكتاب راتل نازلې دلې کتاب الکتاب د دې حکم نامي او د دې خط راغې خط راغې خط خط راغې جی د چا د طرف نه راغې د خط درجه د چا نه پیجندل کیږي د خط درجه درالیګون کی د طرف رالیګون کی نه سکیدل کیږي پیجندل کیږي وی من الله راغې خط د طرف د چا نه د الله نه تنزيل الكتابي راتل دې کتاب دی من الله د طرف د الله نه العزيز العزيز چې زور اور بادشاہ دی العزيز چې څه دی زور اور بادشاہ دی العليم پوه دی ستا پراز د تر کای باندې العليم پوه دی ستا پراز د تر کای چې پدې کې ستا صدا ترقی دا او پدې کې ستا کامیابی دا کدا دی او نوی او دا دی روان غس دا کتاب دی روان غس دا خط روان غس نو بیا کامیابی او ترقی نشتر العلیم فوه دی اللہ یرا ما نمخ کی گناہو نشوی دی ما نمخ کی گناہو نشوی دی وی غافر الزنب وقابل التوب شدید العقاب غافر الزنب زنوری مصر رحمه اللہ باق که ناستو دا یا تونویل وی دا سی مو آیا کنا دا سی مو آیا وصرو آیا چه غافر الزنب لمن قال لا اله الا الله وقابل التوبه لمن قال لا اله الا الله شديد العقاب لمن انكر لا اله الا الله بخون کې د ګناهونو هغه چاته چې چا ویل ولا اله الا الله چې چا دا عقیده ولرلا وقابل التوب بخون کې قبل اون کې د توبه د پاره دا هغه چا چاغه منلی وا چې لا اله الا الله شدید العقاب سق عذاب والا هغه چاته شدید العقاب سق عذاب والا دی هغه چاله چې لمن انکر لا اله الا الله چا چې انکار وکړ د دې مسلې نه چې لا اله الا الله ذل طول ګمانی دي کطول په معنا د قدرت شي نو سق قدرت والا د لوی قدرت والا دی نو دوارو سره لگی زید طال دو قدرت والا دی ستا پا گناهونو ماف کولو او تال را پا درجی در کولو باندی لوی قدرت والا زید طال منلو والا لا. او زید طال لوی قدرت والا دا پار دا آغا چا چا آغا عذاب آغا چا کم دنو انکار کرده دا لا اله الا اللہ نا دا آغا پا عذاب باندی دا قدرت والا دا آغا پا عذاب سده ذو قدرت والا دی او کطول په معنا د نعمت شي زید طال خاوندلو یو احسانونو خاوندلو یو احسانونو اغه چاله شغه تایید کړو او غ ویلو چې لا اله الا الله جی دا خډیرا عجیب حکم نامه دا دا خډیر عجیب خط دی د دې خط مضمون سره دی د دې خط مضمون سره دې خط مضمون دا دی چې لا اله الا هو لا اله الا هو د صورت مطابق وایا لا اله الا هو نشته لایق درا مدد شي بيد الله رب السوک الا هغه چاته وي چې هغه له خدای توب صفتی بس د خدای توب صفتی نو دام یو صفت ته چې لا اله نشته لا اله الا هو نشته درا مدد شي لایق بید اللہ نیسو کو الہ المصیر گورے آغا اللہ دخپل خبری تا پوس کولی شی وخیر آروان دے دانا چیگینی نو تیو نمانی نو آد دے تا پوس نیشی کولی الہ المصیر آغی اللہ تا دیوارتلل تا پوس بدر نکی دنیا کی چچا نو منلی مجادل پا دے کے مجادل پا دے کے دا اللہ پا صفتنو کے جگڑا کا ان کے دا اللہ پا صفتنو کے جګړه کونکه هغه د کافر دا یو خبره شو دا الله په صفاتونو کې جګړه کونکه هغه د کافر بیا به ارمان کوي څوک امداد نه په دنیا کول شي او نه په آخرت کوم رسول ورشوي ما نمنون کې ده دی هغه او مجادل په دې کې جگڑا کون کے پدے کے اگر کا پھر بیا با ارمان کئی فل الا خروجم من سبیل بیا بس کئی ارمان کئی آج سو کرامدت کئی اگر لا پاخرت کے ہم فائدہ نشور کولے مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع او نو لا پا دنیا کے فائدہ ور کولے شی افلم یسیرو فل ارم ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نہ کئی پایتن دا اللہ کے اس آیاتن تیر شو کنا پایتن دا اللہ کے چلا الہ الا ہو او آیاتن تیر شو چفاد اللہ مخلصین له الدین الا اللذین مگر آکسان کفرو چپٹا کڑی ودا مسالہ جگڑ کل ملا کر رکی دانی زیادی تدا پتہم نشتے چم باس کئی مناظرہ کئی نمولا وکی کامی بکی ملا بکی نو ملا تا خم علوم خصبے کی پٹائی بے نو کفرو اصل الکفر ہوا سطر دا کفر پلا معنی سشے دا سطر کفرن نجوم ظلامها فی لیلت کفرن نجوم ظلامها الا اللذین القت یدن فی کافرن الا اللذین مگر آکسان چی کفرو چاہی پٹکڑے وادی مسئلے لرا نقصتا کفرو چاہی انکار کڑے دے لا الہ الا اللہ نا یارا کدے انکار خنوے دے لدہ دور مال دولت کولی ورکی فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد رحمت تیرے اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد دوکہ دینی کی تالرا اگا کرزیدل را کرزیدل دی فی البلاد پخارونو کے چکل او خار تروان کلا بل خار تروان کلا مریتا کلا کاغان تا او کلا او زیت چکاری کلا بل زیت چکاری او کلا انگلینڈ تا او کلا امریکی تا زر لڑشی او زر سشی راشی او زر بیاو غواری شاب زر سشا راشا او گورا وی کدا بد خلق وی دادی چی دور امریکو تروان دی فلا یغرور کا تقلبهم تقلبی ہوتا ویلے دی تقلب پریشانے سرگرزی دوتا ویلے کی گی ستا وی پریشانے سرگرزی دوتا غریب دا حال خبری اوی تو تکی می کلال ابنا و سجدہ میں اونکڑلا فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد تقلبهم حباسگا بگزار ای مردار را خورد بشکن شیشہ پندار را باسگا بگزار ای مردار را دا دنیا مردار چا تپری دا سپو تپری او دا تکبر شیشا ٹوٹی ٹوٹی کا ماتا کا ٹوٹی ٹوٹی کا ماتا کا فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد دی سر دا اللہ یاد نشتا دے علا بذکر اللہ تطمئن القلوب زلپ سی اخیگی دا اللہ پا یاد تقلب دے پریشانے سر گرزی دل دی تو آئی چدا چکر لگی انگلین تزیو یو زی تزیو بل زی تو آئی کدا خوشا لدی نا تقلبهم پا پریشانے بانے گرزی دل را گرزی دل دائی فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد دوکہ دینی کی تالرا اوڑی دل راوڑی دل پا پریشانہ بانی کرزی دل فی البلاد پخاریو کی کذبت قبلہم نمونی ہو گورا کذبت قبلہم در اغجن گنی لیو مخ کے دینا قوم دنو اوڑلو من بعدہم رسول دینا وحمد کل امتیم برسولہم او تک مضبوط تک کل کڑے وار یہ ویڈلی پا پیغمبر خپل باندے ہر دامو آیا چکنی دانوی دا انہوں نے اکبرست و عالمان مشتیشی نوی دانوی ندا و احمد کل امتین مضبوط تا کل کلو ار یو دلیو پیغمبر پل یا خوزو دا چیوی نوی و جادلو بالباطل او باس مباحثہ کلو ابو باطل باندی و جادلو جگڑی کلو بالباطل یو مانا بالباطل پا دلیل باطل باندی دلیل ام باطل او بالباطل پا باطل مسلا لا الہ الا اللہ نا چکم خلاف تنو صدا باطل ہے باطل نو دعوی ہم باطل او دلیل ہم سو باطل په باطل انختی او باطل دلائل وی په باطل انختی او باطل دلائل وی بل باطل لیو دحضو به الحق تا چه کمزور کدی پا دی بانی اقل را گورو با باطلو بانی سکی حق کمزور کدی دعوتو گوروس لیو دحضو به الحق دا چه کمزور کدی پا دی بانی اقل را شیشه کے گھر میں بیٹھ کے پتر ہی پینکتے دیوار آہنی پہ ہما قد تو دیکھیے دیکھا مقل تو گورا دو اس پنو دیوار پہ گٹو باندی ولی لیو دحضو به الحق دا چه کمزور کدی پا دی بانی اقل را فاخستو ہم نومینی وال فکیف کان اقام نصرنگی و عذاب می دے خود دنیا حال وکذالک حقت کلمت ربک دق شانتی دے پریوت دا فیصلہ دا رب دے ثابت شوی دا فیصلہ دا رب دے علاللزین کفرو پاکستانو بانی چی کفر کڑو انہم اصحاب النار چی قینندی دی اوروالا او دیلی دا انجام دا مجادلینو چی چا چی کم دنو انکار کڑو منون کو تو گورا اللزین یحملون العرش چی کدی امانلا دا مسالا دا حکم ناما چلا الہ الا ہو کدا دی سکڑا اومان اللہ اومان اللہ نو دا عرش فرشتی بدل دو آگانی غواری ایواز تنا ستا دری پشتا ستا مشران ستا کشران ستا مزولی اگر با اللہ جنت تداخل کی دے مسئلے دو جنا چلا مسئلے دا سر من لیوانو کبا عمالو کسو کتا ہے نو اللہ رب العزت پہ دے دو جنا اگر دری پشتا دل سکی داخل کی جنت کی داخل کی الذين يحملون العرش آکسان چت کڑے دے عرش لرا بس من کو تفصیل نہ پوئی کو سنگے چت کڑے یحملون العرش چت کڑے دے تاخ دا اللہ عرش لرا من حوله آسوک چ چاپیر دے نے یسبحون بحمد ربهم پاکی بیان وی بحمد ربهم پستاین در رب یسبحون لا الہ بحمد ربهم الا اللہ چغی لا الہ الا اللہ یسبحون بحمد ربهم پاکی وی پستاین در رب بان لگی ادی وَيُؤْمِنُونَ نبی و ایمان راڑی پا اللہ بان وَيُؤْمِنُونَ نبی فرشتے ہم پچا ایمان راڑی پا اللہ بان ایمان وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا او بخن غواڑی دا پار دا کسانو چی ایمان راوڑ دے فَيَسْتَغْفِرُونَ گورا دا ایمان دمرا زبردست شے دے خام دا ایمان دمرا زبردست شے دے اگرچہ یو دے تو رابی او بل دے نوری خود دوارو منس کے دمرا عجیب رشتہ پیدا کرا چه آغا نوری لگی او ده ترابی ده پار دو آگانه غواری ده ده وجه ده رشته ده ایمان نپا لا اله الا الله چه پر رشته ده لا اله الا الله بانده یو شو ایک هو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سلے کرتا بخا کے کاشغر ده چه اختلاف راولی ده مسلمانانو پر میانس که او داوی چه افغانستان جدا ده و پاکستان جدا ده او یو زان لکی و بل زان لکی ده ایمان کے فرق ده گنی چی ایمان مضبوط وے د ټولو ایمان مضبوط وے او کلک وے نو چی د نوری او د خاکی په منس کې الفت او شفقت راولی نو د خاکی او د خاکی په منس کې په طریقې اولا سر راولی خدا د ایمان فرق ته کنه و یؤمنون به او ایمان راړي په الله باندې واستغفرون او بخنه غواړي د پاره دا کسانو امنو چی ایمان راول دے پس باندې امنو فلا اله الا هو او ایمان راوڑ دے پفادو اللہ مخلصین له الدین للذین آمنو فدوا کسوی داوی ربنا وسیت کل شین رحمت و علما و رب زمنگا وسیت کل شین رسیدل تار یوسی صاحب میں ربانے کے اوپے علم کے رسیدل تو ار یوسی ستا وسیتا کل شین رحمت و علما رسیدل تار یوسی ستا پر رحمت اوپے میں ربانے کے یعنی ستا میرو بانی علی اسیس طرح صدر دا ستا علم پاری اسیس باننے نو دا ستا میرو بانی من وسیلکو ستا علم وسیلکو پوشوی فاغفر فادا کنا فاغفر مفرعون علیہی وی دا غی کنا ذریعی کنا نو دا رحمتا و علما اللہ ستا میرو بانی وسیلہ او ستا علم وسیلکو چی فاغفر للذین تابو بخنو کتا کسانو تا تابو چرا گرزیدی لی دی شرکنا تابو چرا گرزیدی لی دی تاتا و تبو سبیلک اور روان دی پلار ستا باندی وقیم عذاب الجحیم فغفر جلب منفات فائدے والا ورکا وقیم دی سختون او ساتا سنگا مکمل سوال کی وقیم عذاب الجحیم او سات دی لرد عذاب دو زخنا ربنا و رب زمان وادخلهم دنک دی لرد باغونو تا چی بایی گی اب جنات باندن باغونو دا ہمیشتا اللہ تی آغا وادتا ہم چی تاوسر لوس کرد ومن صلح من آبائیم او آغا چاچ سی درست عقیده را وڑی در پلارانو دینا چه عقیده درست دا اگر کامل کمزور دی صلاحا چه عقیده صدا درست دا صلاح من آبائهم چه درست عقیده راول دا دا مشرانو دا دینا دا مشران شو واز واجهم او دا بی بیانو نا دا امزولی واز واجهم او ملگری امزولی و ذریاتهم او کشران شاگردانی اولادی پوشی پکنن دا یو دای دا وجنا چه دا مسئل دعوت ورکی چه لا اله الا اللہ فدع اللہ مخلصین له الدین پدے بانے مضبوط ولاڑ دے پدے بانے خلق ول دا تر کے کلک پی ولاڑ دے مدارس فرشتے ول دعا گانے غواڑی و توئی چے یا اللہ آبا ایہم چے دے مشرانم جنت تبو دے استادانم جنت تبو دے من صلاح من آبا ای مشران دی کنا پلارانم استادانم نکانم من دے ام نیاگانم طول پکرال کنا من آبا ایہم وازواج مود بی بیانو دینان ازواج وازی خود تنوی ازواج مانا جوڑے دے نام زول دے ملگری دے چه دی کم امزولی ملگرینو اللہ آغام جنت تسکا داخل کانو و ذریات مددی اولاد اللہ اولاد نو آغا سلبی پلار او د نسب خزا او سلبی زامن اخو بکرال الرال خوار سره د مسئلی ملگرین دی کانا چه مسئلی ده چان از دکڑی و مسئلی چا سر براغ خورا کڑی و تنظیم ملگریو او پا دی مسئلی که دیو بل امداد که و ازواجه هم او ذریات هم دا مسئلی چا تخول شاگردان نو اللہ آغا طول جنت کسکا داخل کا ذریات هم انک انت العزیز الحکیم عزیز الحکیم تان سوک تپوس کولشی انک انت العزیز الحکیم قدری پشت ابوزی پدی یو مسئلہ باندې تان سوک تپوس نشی کولے انک انت العزیز الحکیم یقینا تے زورا اور حکمت والا وقہم السیئات او سات دی لرد بدونا یومانا وقہم السیئات او سات دی لرد اعمال سیئون په دنیا کے اللہ چې دنیا کے بد اعمالون کی وقہم السیئات او سات دی لرا د بد عملونو نادویم وقیم السیئات او سات دی لرا سختونه په دنیا کې چې الله دنیا کې به سخته را نشي او سات دی لرا په سختو د سختونه دریم وقیم السیئات او سات دی لرا د شرک د فد الله مخلصین له الدین د خلاف نه وقیم السیئات سرورم وقیم السیئات والله چې په دنیا کې د شرک نه بچ کړل د بد عملونو نه بچ کړل د سختونه دی بچ کړو وقیم السیئات پا آخرت کی اوز دا سختون بچ کے دا سزاگانو دا بد عمل نیسا کی بچ کی وقیم السیئات اوی ساتی دا سزاگانو دا بد عمل ناو منطقی السیئات او سوک چی دا ساتر سزاگانو نایو محزن پا دا قرز فقد رحم تانو اللہ تا پی میرو بانی اکڑا جنت تتل دا اللہ پا میرو بانی دی نبی علیہ السلام ہوئی چی جنت تا نشی راخل دلی ایس سوک مگر پا رحمت دا اللہ صحابو تپوسو کو وانتا یا رسول اللہ ولا انتا یا رسول اللہ تم جنت تا نشد لی نبی علیہ السلام الا ان تغمدنی اللہ برحمتہ اونو کلامی په خپل رحمت کې واخلو لاړ بشم گینیتلې نشم یوم یذن فقد رحم تا تا مهربانی وکړه وذالک هو الفوز العظیم دا دوا د فرشتو چې په دې مسله باندې کوي دا دوا د فرشتو دا د کامیابی لري او د فرشتو دعاګانې واخلا فرشتو دعاګانې ورته په دې مسله باندې حاصلېږي وذالک هو الفوز العظیم دا حکم نامه را واخلا تنزیل الکتاب دا قرآن را واخلا نو فرشتی به تسو شروع کی دعاگانی به تسو شروع کی وزالک یا دا جنت تداخل دل دار سختون بچ کی دل وقد رحم تا تنزدی که کنا دا رحم دا اللہ چه دینو دا دا کامیابی لویا دا لویا کامیابی دا اللہ دا دعاگانی زمان پا حق قبولی کی منسکون بیوائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم استدعون الى الايمان فتكفرون سوره المؤمن کی دا اللہ دی والی مسئلہ ف عنوان دعا ذکر کولا شفاد اللہ مخلصین له الدین چه بلنے حق یک کی آواز دا اللہ دے دا بلچانا کی آواز اللہ را مدد کی او غلط خپل جون قانون خاص کی مخلصین علیہ الدین اول دا دے مسئلے مقام پا مختلف اندازونو ذکر کو چی دا اللہ دا طرف نراغلی دا سزا در کولشی کبی نمانی او بخانہ دے کئی کد تیرو نمافی اغواڑے دی مسئلہ کی جگڑ کون کے کافر دے او چچاو من اللہ دا عرش فرشتے بول دعاگانی غواڑی او مسئلہ رواغستہ تفصیلی کئیے چچاو نمان اللہ نواغ کافر دے زان تب غصی ارمانونه بکئی غصب ازان تئی ارمانونه بکئی نا ذکر کئی اس ارمانونه بکئی نو الاخرت کی فائدہ اور کول شی او نو الا دنیا کی ان الذين كفروا ينادون لمقت الله یقینا کسان چنکار وکړه دې مسلې نه چې لا اله الا هو دې مسلې نه انکار وکړو ينادون لمقت الله आवाज وکول کیږي دیتا ينادون چغوتو والي شي چې لمقت الله خامخا وسد الله اکبر من مقتكم انفسكم چاډر لیدا دغه سستا سنا پزانونو باندې اکبرو من مقتکم انفسکم آدیر الویدہ خسیستا سنا پخپلو زانونو استدعونا الیل ایمان فتکفرون دیعیات یو مانا کم ینادونا لمقت اللہ آواز بوتا کولی کیگی چی خامخا غصد اللہ اکبرو من مقتکم انفسکم آدیر الویدہ خسیستا سنا پلو زانونو باندینن چنن زان تصور غصی چه ارمان چه منلوی ارمان چه منلوی قهر درویش بنفس خویش قهر درویش بنفس خویش اس پزان چکون لگی استدعونا الیل ایمان دا استدعونا دا دیو مانا که دا لمقت اللہ سرا خامخا غصد اللہ استدعونا الیل ایمان چه کلو تاسو بللکی دا ایمان تا او تاسو با کفر کو اکبرو می مقتکم انفسکم اډیر لوی ادا د خصیستا سنا په خپل ځانونو باندې نن چې تاسو سورزان ته غسی نو په دنیا کې بچي لا اله الا الله ته اوبلل شوي او انکار بوم وکړو نو هغه ټیم به الله تاسو ته د دینه زیات سو غوسه خو شو په معنی باندې نو لمقت الله استدعونا الی الایمان اکبر من مقتکم انفسکم اليوم دیو مانا ان الذين كفروا ينادون یقینا کسان جواز تو کول ان کفرو چ کافران دی ینادونا आवाज بو تو کڑے شی چ لمقت الله خامخا غصد الله نن خامخا غصد الله نن اکبر من مقتکم دا ډیره زیاته ده د خصیستا سنا انفسکم په یو بل باندې په هغه وخت کې چې بلل کېدی به ایمان ته کفر به هم کو چې تاسو به ایمان ته وبللی شوئ نو تاسو به غصه شوی او تاسو به پاک پرستو باندې روب قایمو او غصې به هم پې کولې انفسکم مانه په یو بل باندې آیا په دنیا کې م ځان ته غصه و انفسکم قل موتو بغیظکم اکبرو من مقتکم دا غصه دا اللہ نن اکبرو من مقتکم دا دیر غطه دا دا غصه استا سنا پخپلو زانونو یا پخپلو ملگرو بانده یعنی دا دا دائی یو بل بانده استدعونا الیل ایمان پا آغا وقتی با چه بلی لکی دی چا سر نو اس استدعونا چا سر متعلق شو من مقتکم سر چا سر من مقتکم سر نو یا متعلق دا لمقت اللہ سر او من مقتکم انفسکم سر با الیوم کی یا اغه سره الیوم کا او استدعونا الی الایمان د چا سره کا د مقتکم سره استدعونا الی الایمان فتکفرون چې کله وا بل کېری تاسو ایمان ته نو کفر ووم کو قالو ربنا امتنا سنتین ما اوس فارمان کای مې بچارمان ارمان چې دا مسلمان لوي ربنا اور بزمنګا امتنا سنتین مړ دی کړو دوا ځلی واه ایتنا سنتین او ژوند دی کړو دوا ځلی دوا مرګ او دوا جندا بقره کې ویلو او حج کې تفصیل کړه لګونتا فاترفنا بذنوبنا موږ اقرار وکړو د خپل ګناهونو فال الی خروج من سبیل واشته دی وته سلار چې وځو د دوزخ نه فال الی خروج من سبیل موږ خپل غلطی منو جی بس موږ خپل غلطی ومنله اوس موږ چې کم نه وباسي نه فال الی خروج من سبیل واشته دی وته د پارا سلار ذالکم دا تاسو ثواب د سده وجه اوز دوزاق تولی تلیه بیان نو یقیناً دی وجنا چه زادو ای اللہ کلبم چراو بلش اللہ وحدهو یکی وازی نو کفرتوم تاسو با کفر کاؤ کفرتوم کفر وکاو تاسو زادو ای اللہ وحده چه کلبم راو بلش اللہ یکی وازی وحدهو کنا یکی وازی چه وازی اللہ را مدد کل غاڑی بلسوک نا یوازی دا اللہ پا قانون بانی جوان تیرو الغاڑی دا قوائم متحده پا قانون نا او دو دنیا ای نور د دستور باندې نه بلکې واز انګریزی قانون نه منو بلکې واز د الله قانون منو چې دا چغه بواله شو نو کفارتم تاسو بسو کو کفر کو ازاد وی الله جگړو پداوی کی کو کنه ازاد وی الله وحده چې کلام راو بل انشاء الله کی واز کفر وکاو تاسو ازاد ذکر ربک فی القران وحده ولو علی ادبارهم نفورا سورۃ بنی اسرائیل کی ہوئی جگڑوں پدی کیوا ازاد وی اللہ وحدہ عرب کی ہود علیہ الصلوۃ والسلام تے میں چے تمنگ تراغلے او دارا توئے ان عبد اللہ وحدہ ونظر ما کان یعبد ابا انا چمن بے واز دا اللہ بندگی کو نیو کی جگڑوا دا مسئلہ دا دیو تو مخلوط دا سر دے منی مخلوط دا سر منی چے لگا تو منا صبح زماو منی صبح استاو منم دا سر سکی منی خونا دیتا با تیاری گی نگوری ازاد وی اللہ یو انسمک دی خو پورا نظام دی پکی پورا نظام ازاد اللہ ازاد وی اللہ وحدا چکرم راو بلشی اللہ اکیو آزی کفر توم مین کار بکو تاسو و این شرک او کی صدار بکرشو جو کرشو دا اللہ سارا نور با سری صدار کرشو چی پلانکی بابا امرا مدد کو پلانکی امرا مدد کو پلانکی امرا مدد کو خیر دزا سن تری اتری ست تری آئین و سرم لگ منو او بلو سرم سمنو بلو سرم سمنو اقوی متحدہ منو برطانوی کورٹ منو تازیرات اندو پاکستان منو وین شراک بھی تؤمنو او کی صدار و سر جو کڑشو نتاسو بیا باور کاؤ آوے دا خبر خدکن دا منو سیاسی مولیان اسمبلی تا پریدی ماو تا پریدی نکنا منگا تا دا وحدهو خبر کاؤ او سیاسی مولیان دا وحدهو نو کلاوی دا سبستاو منو سبزمونگو منو وی که کارو نشی کوله دا غریبانان طالبان چې یو د وحده اواز کوي ان شاء الله دی به کوي دا خدا خلکو مونږه سې حسابو ټیک تا ستبدیل کل ایام ما كنت جاهلا ویاتیك بالاخبار من لم تزودی او کنه چې څوک سکی نی حسابای نا خسن څوک سکی حسابای نا خو جسترګې ته وګورځي ګډړ کوي کنه کوي نا دغه چل دی دا استر ته سې حسابای نه سکی خو جسترګې ته دی وګورځي بیا به ته وام خیری وای یشراک به تؤمنو او کی صدار او سر جو کړی شي تاسو و ایمان راوړو فال حکم لله العلی الکبیر فال حکم لله دا حکم مسله منی سو کو دا حکم مسله په معنا باندې کو نو زوبته په مخکینو فال حکم لله فال معنا یو کته کنه حکومت ته आवाज الله لرا حکومت یواز دې چا دې دا الله دې نو حکومت یواز دې الله منی نوې سو کې منی حاکمیت اعلی دې چا دې دا اللہ فالحکم للہ فیصل اختیار دا دی اکی واضح اللہ دے دا بل چاہ دے فیصل اختیار نشت دے فالحکم للہ ندے ہوئی دا جمہوریت مانا صدا حکومت عوام کی دا دا جمہوریت پا تائید کی کتاب لکے لشے دے اوغی لکلی دی دا جمہوریت پا تائید کی کتاب لکے لشے دے اوغی لکلی دی جمہوریت مانا دا حکومت عوام کی وی مونگ وائیو چی دا معاشری دی خو ته سوسائٹی وای کنه پله اوسته ها سوسائٹی وته دی وای سوسائٹی چې کوم نه دغه ټکی لیکل دی وی د سوسائٹی چې هر فرد له حکومت کې سم ملاوي شي حساب اختیار شي ملاوي شي نه د سوسائٹی اس فرد له حکومت چلولو کې اختیار نشته فل حکم لله او ټیکتا طریقې کار ولدي جوړي فیصله او حکومت په دچای لا الله ټیکتا دا مخلوق او عالمان طالبان عوام تبلیغیان په جمع با یو لایحه عمل دی له جوړی چې دا په دنیا جاری کو څنګه د جاری کولو اختیار دی لشته دی خدای له حکومت جوړولو اختیار نشته حکومت الله جوړ کړی دی فال حکم لله فیصل اختیار هغه کی واز د الله دی فال حکم لله فیصله کوم کړی دلته اوس دلته چې کوم فیصله کړی دا نو سو خلاف کول شي فیصلہ کړی دا چې لا اله الا هو فیصلہ کړی دا چې فدو الله مخلصینا له الدين دا فیصلہ کړی دا قول انی نهیتو انا عبد الذین تدعون من دون الله دا فیصلہ کړی رسول روانه دا فال حکم لله العلی الکبیر فیصلہ دا یکی واز الله لرا العلی چا دی اوچت العلی چا اوچت دی صفات د مخلوقنا الکبیر لوی دی خپل صفات یوم خپل صفات دی اوچت دی العلی الکبیر العلی چوچت الکبیر اولوی ده بذات کی ذات و صفات طولو کی اقل دلیل تو گو رکنا یا رہو قرآن سی گندل ده فال حکم للہ فیصلہ ده چا ده میں اللہ مجھے ده اسمان نباران ورائی ده فیصلہ ده چا منی دا اللہ دا منی چی دا شینکول و باران دا چا اختیار دے دا اللہ اختیار دے نو چی دغا فیصلہ منی نو تشریعی فیصلہ دا شریعت فیصلہ کرے چی فادو اللہ مخلصین لہ الدین یکی واز اللہ راو بلا بل سوک با نرا بلی نو دا فیصلہ نمانی دا فیصلہ ہم کرے دا کنا چی فیصلی اختیار واز دا چا دے دا اللہ دے ان الحکم الا للہ اللہ لہو الحکم و آسر الحاسبین جواز اللہ علی اختیار دے فیصلے بل چال اختیار دے فیصلے ولا یشرک فی حکمه احد لا معقب لحکم فیصلے اختیار بل چالا نشترے والذین اللہ دے غزات یریکم آیاته شیخیتا استغفلاتنا فلاتنا تخی وینزل لكم من السماء رزقا او ریتا سلام من السماء دبرنا رزقا خوراک خوراک روری کباران روری ہاں دستا سو مجاز دے وینزل لكم من السماء رزقا وریتا سلام من السماء دبرنا رزقا باران رزق ذکر رزق او مراد تن باران دبران سر رزق پیدا کی گنا وما يتذكر الا من ينيب فائدہ بت سوک اخلی وما يتذكر الا من ينيب نسیت ناخلی مگر اغه سوک چا کی نابتی چې زدیو عنادی دین جمع یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا وما يتذكر الا من ينيب جگل وا سوک چا کافر دے یعنی عنادی دے زدی دے نا وسکی جگڑ باس وائے سے بکے چادر کے نابتن وما اتذکر الا من ینیب نسیت ناخلی مگر آسو کما اتذکر الا من ینیب وما یهدی الا من ینیب وما اتذکر الا من ینیب نسیت ناخلی مگر آسو چرا گرزی اللہ تا سمسال دا فدعو اللہ مخلصین له الدین منخو اللہ منو منخو اللہ منو انچکل آسمان نباران ورون کے اللہ او آیاتون خودون کے اللہ او دا فیصل اختیار رچا لا اللہ نو فادو اللہ دے پی مخی تفریق لگانا فادو اللہ نو راو بلی تاسو یکی وازی اللہ لرا فادو اللہ راو بلی تاسو یکی وازی اللہ فادو اللہ نالتویلی فعبد اللہ فعبد مفردو کجا موا ایسی دو میر شویدی فعبد التوی فعبد بندگیو کتو تو زان بندگیو کا زان تابدار کاللہ تا اسوی فادو خام خاد زمر نلی گیا دلائل دی شروع کردی دی شروع کردی او پا صورت غافر کی صورت مومن کی دیورتا ترغیبات بیان کرل دور خو انابت پچاک راغلی کنا وما اتذکر الا من ینیب انابت پچاک راغلی مسئلہ بے منلی چی مسئلہ منلی دا نو فادو اللہ اسی جمع کرا فادو اللہ مخلصین له الدین را مدد کی تاسو یکی وازی اللہ لرا مخلصین له الدین خالص کون کی وازی کون کی اللہ لرا قیدہ الدین دا جوان قانون دا صورت پر دین تفسیر کی که خیری الدین دا جوان تیرولو طریقہ دا یوازی اللہ لکی مخلصین علیہ الدین یوازی کونکی اللہ لکی دا جوان عقیدہ رامدد شبا اللہ توی خدانا چی رامدد شا اللہ توی فیصلہ کچرائی توڑی فیصلہ با کچرائی تنوڑی مخلصین علیہ الدین کدا فیصلی کچرائی توڑی و فیصلی دا انگریز قانون لوڑی فدو اللہ مخلصین علیہ الدین سفائدہ نشتے بیا فدو اللہ بیا دا فدو اللہ فائدہ نشتے دے بیا ما قدر اللہ حق قدرے رامدد شو تو فیصلہ بانے جوان تیرائے بیا ما قدر اللہ حق قدر ہی کے رازی چھے رامدد شو تو مشکلاتو کی منی او عقیدہ والا نے یوزہ کہے تابداری والا نے آوازہ کہے مخلصین لہ الدین الدین تابداری مخلصین لہ الدین یوازہ کہ ان کی آگے اللہ لرہ تابداری چھے تابدار بے آوازہ دا اللہ ہم دبل چانا مخلصین علیہ الدین یوازی کہ ان کے اللہ را عقیدہ اول دا اللہ نو کرے او بیاد مخلوق نو کرے دا اللہ تابداری اولو کا کنا حدیث کے خوزکا نبی علیہ السلام ہوئی لا توات لمخلوق فی معصیت الخالق دا مخلوق پناہ فرمانے کی دا خالق پناہ فرمانے کی دا مخلوق تابداری نشتے چھ کم زی کہ دا خالق نافرمانی راضی نو آغازی با دا مخلوق نمانے کافر ویشتل مسلمان ویشتل دا اللہ نافرمانی ندا نو چه دار از این اولی دا مخلوق منی اولی دا صدر منی چه اغاد اغاد دوی چه مطالب لاو ملال سینی تا توپک کنی و اتای سو کزما مجبوری دا سم مجبوری دا لوگی نمڑی گی چه مجبوری دا مخلصین علیه الدین یوازی که ان کی رامدد که اللہ لا الہ الا اللہ تابداری دین جو اس کئی مخلصین علیه الدین نما قدر اللہ حق قدر تد اللہ دوڑای خوری کدین جو اس دوڑای خوری و مخلصین علیه الدین یوازی که ان کی اللہ را تابداری یارا دا چیز دا سکوما دا خوب زمان طول دنیا خلاب شی ولو کری حل کافرون اگر که بدگنی کافران بدگنی کنا او دی نکتل رجل مومن تا کافرانو بدگنی لیو او بیان پریخو روانا دا کنا ولو کری حل کافرون اگر که بدگنی کافران تو ما بدو قوی متحده دا لسنو باسی او دی باسی کنا ما ودا قوم متحدہ دسنو باسی لیس نبی او باسی اولی باسی کنا تو پکینو صفائی دے اکڑا رفیع و درجات ذو العرش ال تو بدل لیس نو باسی خدا اللہ لیس کی وہ اچت سسڑیا رفیع و درجات اچتا ان کے درجو رفیع و درجات اچتا ان کے درجو دو مرتبو خاوند عرش نستا درجب اچتا کی خدا مسئلہ و منا چفد اللہ مخلصین له الدین پا ملک بان قانون دا اللہ نافذ کا رفیع و درجات ذو العرش اچتا ان کے درجو دو مرتبو خاوند عرش یلقی الروح دا مسئلہ دا سی کمزور مگنا یلقی الروحا رالیگی اللہ رب العزت یلقی ینزل رالیگی اللہ رب العزت الروحا دا جوان دا فیصلہ چی کم قوم کی رالا نو قوم بجوان دیشی الروح جبریل امین یا مسئلہ دا توحید من امری دا فیصلی خپلنا علی من پاغا چابانی یشاو چی خوشی دا اللہ من عبادی دا خپلو بندیانونا دا سل رالیگی لینزر یوم الطلاق دا چی لینزر یوم الطلاق دا چی وی یری سوکی ویری دا روحی ویری لیون زیرا دا چی روحی ویری جبریل ویری یا دی چا ترازی دا عباد تراجی دے من عبادی لیون زیرا چی دا عبد ویری دا سن ویری یوم الطلاق دا رز دا ملاوی دونا دا سن ملاوی دونا طلاقی ملاقات توی کنا یوم الطلاق دا رز دا ملاوی دو دا عمل او دا بد بدلینا چی عمل او بدل بسشی دا عمل تب بدل سشی ملاو شی ملاقات پوشی دا هر عامل دا خپل خپل بدلی سرا دویم لیون زیرا یوم الطلاق چی ملاقات درو حود بدن بوشی مخ کی ملاقات درو حود بدن نو نوست پا ملاقات درو حود بدن شی یوم الطلاق یوم هم باریزون پا دقر از بانی بدی سامڑی مخامخ اللہ تا پا آغر از کی چی هم باریزون چی دی بیرا مخامخ سامڑا اللہ تا لا یخفا علاللہ من هم شای نو پٹی گی دا اللہ علاللہ پا اللہ باندی من هم ددی ناشیون اس سیز بدا اللہ نپٹی گی او بوئی لیمان الملک اليوم چال دی حکومتنن چال دی اختیارنن دنیا کی خوب اموی زما اختیار او زمانگ دا پارا ورلڈ آرڈر دے زمانگ دا پارا چکم دن دنیاوی حکومت دے داواز بوم کو ننن چال دی لیمان الملک اليوم حدیث کے رازی اللہ رب العزت پہو فرمائی زمان کا براخ کی آواز بو کی این القہارون این الجبارون این ملوک الارض این القہارون این الجبارون سشو آزور اور زور اور بادشان بشان سشو ٹونی بلی اردی سشو دایا کتری اس پی سشو آغا این القہارون این الجبارون این ملوک الارض زمک بادشان سشو چوی بے دے دے پور زما حکومت دے دے پور زما سرحد دے دے پور زما پولا آسشو لیمان الملک اليوم مجالس و کولشی سو